Aflofarm Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek. 27 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. A ruszają masowe testy na koronawirusa w kopalni Bielszowice. Przebadanych zostanie 1400 górników. Rekonstrukcja rządu jest przesądzona, ale za wcześnie na szczegóły, mówi Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Koniec wymiany ognia w Donbasie. Od północy obowiązuje porozumienie między wojskami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami. Od dziś do środy przebadanych zostanie 1400 górników z kopalni Bielszowice. Okazało się, że zakład jest nowym ogniskiem koronawirusa. W śląskich kopalniach rozpoczynają się testy. Decyzją wojewody śląskiego i władz Polskiej Grupy Górniczej testy w kierunku COVID-19 przejdzie cała załoga kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Dotychczas na 492 przebadane próbki 156 okazało się dodatnich. Testom poddanych zostanie łącznie 1400 osób. Nieco lepiej wygląda sytuacja w kopalni Chwałowice. Do tej pory na 160 przebadanych próbek tylko 17 okazało się pozytywnych. Z kolei w prywatnej kopalni Silesia, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa wyszedł u 194 pracowników. Większość górników przechodzi jednak chorobę bezobjawowo. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Wczoraj najwięcej przypadków było właśnie w województwie śląskim, 133 na 443 potwierdzone w całej Polsce. Zmarło 7 kolejnych osób, ponad 330 wyzdrowiało. Zmiany w rządzie dopiero po wakacjach. Według posła Krzysztofa Sobolewskiego trwają jeszcze dyskusje pomiędzy przedstawicielami wszystkich ugrupowań Zjednoczonej Prawicy. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości powtórzył w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera. W tej chwili trwają analizy, dlatego jeszcze jest dosyć wcześnie, aby cokolwiek ogłaszać, jak będzie wyglądała ta rekonstrukcja, ale że ona będzie, to jest sprawa przesądzona. Jeśli miałoby być ograniczenie i zmniejszenie liczby SR, to dotyczyłoby to każdego z ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Według dziennika Gazety Prawnej skład rządu może się zmniejszyć nawet o połowę. O wiele mniej ma być także wiceministrów. Od 8 godzin obowiązuje porozumienie w sprawie całkowitego przerwania ognia między wojskami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Nie ma jednak dotąd informacji o naruszeniu ugody. O sytuacji w regionie rozmawiali telefonicznie prezydenci Rosji i Ukrainy, a szczegóły zna Maciej Jastrzębski. Do tej pory zwaśnione strony wielokrotnie podpisywały porozumienia o zawieszeniu broni, ale wciąż dochodziło do wymiany ognia. Prezydenci Rosji i Ukrainy wyrazili nadzieję na intensyfikację rozmów pokojowych w ramach grupy kontaktowej. Potwierdzili również, że porozumienie o całkowitym przerwaniu działań zbrojnych jest istotnym warunkiem utrzymania dialogu w ramach porozumień mińskich. W trakcie rozmowy telefonicznej Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz dwustronnego wycofania wojsk z linii frontu, rozminowania tych terenów i wsparcia misji obserwacyjnej OBWE. Prezydent Ukrainy zwrócił również uwagę na konieczność dopuszczenia przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do jeńców wojennych, a także przygotowania kolejnej wymiany osób przetrzymywanych przez ukraińskie i rosyjskie służby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt osób sprzątało cmentarz żydowski w Łodzi. Przy okazji można było zapoznać się z historią tego miejsca. Cmentarz jest drugą co do wielkości nekropolią żydowską w Europie. Jak ja mam sekator, to może ja się wezmę z sekatorem. Przychodzimy tutaj sprzątać już od prawie 2 lat. Jest to niesamowita okazja, raz, żeby poznać historię, dwa, żeby poznać cudownych ludzi. Paweł Kulik, prezes Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci. Tu jest historia 200 tysięcy osób, które budowały świetność tego miasta. Dlatego też nie chcemy, żeby ten cmentarz był powodem do wstydu, ale też dla chluby. Ta zieleń po prostu z roku na rok ciągle odrasta i powoduje to, że nic tu nie widać. Następne sprzątanie 23 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Mateusz Fusiarz. W Europie mamy 5 tak zwanych topowych lig. W 4 rozstrzygnięcia już znamy, czyli w Ligę, Bundeslidze, La Lidze i Premier League, w której wczoraj rozegrano 38. kolejkę. Ligę Mistrzów ostatecznie wywalczyły Manchester United i Chelsea, a Ligę Europy Leicester i Tottenham. Z kolei w Serie A do rozegrania pozostały jeszcze 2 mecze, ale poznaliśmy już mistrza. Juventus 2-0 ograł Sampdorię i nawet gdyby przegrał kolejne spotkania z Cagliari czy Romą, to i tak nie wyprzedzi go ani Inter, ani Atalanta, ani tym bardziej Lazio. Stara Dama ma swoje 36 w ogóle, a 9 z rzędu Scudetto. Wysokie noty za sezon we włoskiej prasie zbiera Wojciech Szczęsny i chyba trudno się dziwić. Dziwić za to mogli się kibice, do których nie dotarła informacja, że Polacy grali wczoraj nie z Estończykami, a z Polakami. Nasi siatkarze rozegrali wewnętrzny sparring, bo rywal do Łodzi zdecydował się nie przyjeżdżać. W transmitowanym w telewizji meczu ekipa Michała Kubiaka lepsza była od tej, której kapitanował Fabian Drzyzga. Rewanż dzisiaj o 18. A ze spraw sportowych jeszcze żużel. W niedzielę miały być 2 mecze. Obejrzeliśmy jeden i to niepełny. Starcie Włókniarza Częstochowa z Unią Leszno z powodu złej pogody zostało odwołane, a co do meczu GKM-u Grudziądz ze Stalą Gorzów, to gospodarze wygrali 29-25. Wynik dlatego taki niski, bo spotkanie z powodu fatalnych warunków torowych przerwane zostało już po 9 biegu. Kontrowersji dostarczyły także zdaniem wielu decyzje sędziego Remigiusza Substyka. Duńczyk Nils Christian Iversen otwarcie zakomunikował, że według niego arbiter wręcz okradł gorzowian z punktów. Sprawa jest rozwojowa. Tym bardziej, że prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski poinformował, że sędzia Substyk nie będzie prowadzić już w tym roku żadnego meczu. Znowu o sporcie po 9. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz na krańcach wschodnich może osiągać 35 mm. Słaby przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura od 23 stopni to w Zakopanem, Gdańsku i Olsztynie, 24 w Koszalinie, Kielcach, Rzeszowie i Przemyślu, 25 w Szczecinie, Łodzi i Jeleniej Górze, 26 w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu i Suwałkach, a najcieplej 27 w Opolu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Radomiu i w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy Państwa do Trójki. 8 minut po 8 zapraszamy na salon polityczny Trójki, który już niedługo, za 4,5 minuty. Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, zaczynam jak zwykle od raportu z ogródka. Grzyby ze starości coraz mniejsze, komary wręcz przeciwnie. I w stanie tak jak zwykle dobrym Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie redaktor, witam rady słuchaczy. Pan minister Szumowski jest na urlopie, tymczasem sytuacja pandemiczna wydaje się być nie najlepsza. Czy ona na pewno w dalszym ciągu jest, panie ministrze, pod kontrolą? Panie redaktor, no rzeczywiście w tej chwili mamy dość dużo nowych zachorowań na koronawirusa. Szczególnie dotyczy to województwa śląskiego. Są to dość dużo ogniska. Małopolskiego też. Małopolskie, tak, też. Jeżeli mówimy o tych dużych ogniskach, to są niestety duże zakłady pracy. To są trzy duże kopalnie na Śląsku, Bielszowice, Chwałowice i kopalnia Silesia. W tych kopalniach prowadzimy w tej chwili szeroko zakrojone badania testowe, abyśmy tych górników przetestowali. No dobrze, ale pan mówi niestety. Czy to wszystko było do przewidzenia, że tak powiem, jeśli można takie rzeczy zaplanować zgodnie z planem, to nie było do uniknięcia? Ja myślę, zakażenia w takich zakładach pracy, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, gdzie są duże skupiska. Zresztą, jeśli chodzi o DPS-y, no tam... Tam niby otworzyć okna można, ale też sytuacja jest szczególna. Myśmy te kopalnie w maju testowali profilaktycznie i tych zakażeń w nich było bardzo mało. W Pierzowicach na ponad 3 tysięcy górników było niewiele niż 50 osób, które były dodatnie. No w tej chwili niestety to ognisko się pojawiło, ale to się, panie redaktor, wiąże z charakterem pracy tych kopalni. No dobrze, ale to są duże zakłady pracy. Trzeba pozamykać te kopalnie na jakiś czas? Ja myślę, że te trzy kopalnie, które w tej chwili będą przechodziły dość rygorystyczny reżim sanitarny. W wielu dużych zakładach pracy, także właśnie w innych rejonach naszego kraju pojawiają się te ogniska, no ale to jest związane niestety z charakterem pracy. No trudno w tej chwili wygasić gospodarkę. Musimy w dalszym ciągu te szeroko testować pracowników tych dużych zakładów pracy, ale także zmóc. Czyli nie będzie zamykania zakładów pracy? Panie Rato, nie, bo myślę, że no, gospodarka tego niby nie wytrzymała, że to nie tylko nasza, ale w całej Europie to się w tej chwili odbywa, ale procedury, które wzmagamy w tej chwili w tych dużych zakładach pracy, no może spowodują to, że ten reżim sanitarny będzie dalej bardziej rygorystycznie przestrzegany. W dniu, kiedy zaczął obowiązywać skrócony z 2 do 1,5 metra dystans społeczny, ministerstwo podało liczbę zakażeń nienotowaną od tygodni 584. Chociaż trzeba dodać, że przy mniejszej liczbie zachorowań siedzieliśmy w domach. To teraz mamy stosunkowo dużą swobodę. Gdzie tu jest sens? Gdzie logika? Panie redaktorze, czy to jest 1,5 metra, czy 2, to nie ma dla epidemiologów większego znaczenia. Te 1,5 metra rzeczywiście jest... No to po co było w ogóle wydawać jakiś komunikat w tej sprawie? Odległością, aby uchronić przed zakażeniem koronawirusa. No, że panie ministrze, to po co takie komunikaty? Raz 1,5, raz 2? No my się wróciliśmy do tej odległości, która była kiedy, czyli 1,5 metra, ale to nie tylko... Ale czemu to służy? To chodzi o to, żeby można organizować imprezy masowe, żeby więcej ludzi weszło, nie wiem, do kin, do teatrów? Znaczy to też poluzowaliśmy te pierwotne obostrzenia, ponieważ no, są wakacje, ludzie jakby troszeczkę odreagowują ten okres zamknięcia w domu. Ale mimo wszystko dalej utrzymaliśmy te restrykcje, które powinniśmy wszyscy przestrzegać. Czyli te 1,5 metra, maseczka, higiena. No, to są rzeczy, które naprawdę ciągle powinny być w naszej głowie, ale myślę, że niestety o tych restrykcjach zapominamy. No właśnie, ministerstwo zezwala po przerwie na pracę personelu medycznego w więcej niż jednym miejscu. To jest obarczone ryzykiem konieczność, nie ma innego wyjścia? Znaczy to dotyczy głównie szpitali jednoimiennych, bo przyjęliśmy taką zasadę, że kto pracuje w szpitalu jednoimiennym, czyli w szpitalu, w którym przebywają pacjenci tylko i wyłącznie zakażeni koronawirusem, mogli tylko i wyłącznie pracować w tym jednym miejscu. Pokazała jednak nam praktyka, że personel medyczny no niestety niechętnie pracuje tylko w jednym miejscu i mieliśmy dość duże ilości odchodzenia z pracy, szczególnie lekarzy z tych szpitali jednoimiennych i po prostu no w tej chwili... Jasne, że niechętnie, bo to są po pierwsze pieniądze, a po drugie dyrekcje innych szpitali chcą mieć personel, a nie zawsze mają. Nawet, panie rektorze, to nie chodziło o pieniądze, bo te pieniądze dla personelu były dość duże. Tych pacjentów w szpitalach jednoimiennych było zdecydowanie niedużej. Cieszy mnie to, że akurat tych miejsc było więcej. Co, lekarze się nudzili? Myślę, że jestem chirurgiem. Jeżeli chirurg nie operuje, to prawda, no traci jakby tą manualną swoją aktywność, tą tą prawną rękę, dlatego myślę, że to był też jeden z powodów, dlaczego lekarze szukają innego miejsca pracy. No tak, ale to tutaj w szpitalach jednoimiennych, to respiratory, nie ma żadnych przecież operacji. No tak, właśnie dlatego mówię, no, lekarze są zgładnieni pracy, szczególnie zabiegowcy, dlatego umożliwiliśmy w tej chwili to, żeby można łączyć pracę w szpitalu jednoimiennym z pracą w innym podmiocie służby zdrowia. Panie ministrze, czy możliwa jest zmiana wytycznych co do organizacji wesel, zmniejszenie dopuszczalnej liczby uczestników, jakieś wytyczne dotyczące pogrzebów, bo to są też takie dosyć istotne ogniska zakażeń? No rzeczywiście, wesela są takimi ogniskami, gdzie pojawiają się dość duże ilości nowo zakażonych. Mnie martwi to, że ta liczba, która w tej chwili jest 150 osób na weselach, no nie jest niestety przestrzegana. Ponadto, czyli jest więcej osób, tak? No mamy takie sygnały. Nikt ich nie liczy. Mamy takie sygnały, że w wielu miejscach te wesela są niestety większe. Na początku państwo mówili, że będą wesela do 50 osób. Gdyby tak rzeczywiście było, to te wesela byłyby skromniejsze, ale na pewno zwiększenie przy takiej liczbie o 50 czy 100 nie byłoby możliwe. A jak jest 150, to nikt nie zliczy, czy jest 200, czy 250, prawda? Znaczy, to jest niezły tłum. Ja myślę, że to jednak powinno być także w interesie organizatorów takich imprez rodzinnych, bo wielokrotnie niestety jedynym wspomnieniem z tego wesela może być to, że całe wesele zostało zakażone koronawirusem, ale dzisiaj zbiera się w ministerstwie zespół specjalny do badania właśnie... Wesel? Nie, badania ewentualnej drugiej fali koronawirusa i opracowania strategii, więc myślę, że też o tym będziemy rozmawiać. Czyli możliwe jest zmniejszenie liczby uczestników wesel, ale w momencie dopiero, kiedy państwo uznają, że jest ta druga fala, bo to, co teraz jest, to nie jest druga fala? Myślę, że jesteśmy przed drugą falą, pani redaktor. Bo druga fala miała być, przepraszam, jesienią połączona z wirusem grypy. I tak pewnie się stanie, pani redaktor, dlatego powstał. A to nie będzie trzecia fala przypadkiem? No jakbyśmy numerowali te fale, to nie ma aż wielkiego znaczenia, ale myślę, że no jesień będzie tym elementem, kiedy tych nowych zachorowań na koronawirusa na pewno nam przybędzie, a jak pani wspomniała, także pojawi się epidemia grypy. A czy może być tak, że uczniowie nie wrócą do szkół 1 września, studenci nie wrócą na normalne, stacjonarne zajęcia w październiku, co jest dosyć trudne w przypadku niektórych kierunków, na przykład medycyny? Tak, rzeczywiście. No, szczególnie mówimy o medycynie, kontakt z pacjentem jest bardzo ważny, zajęcia w klinikach są bardzo ważne. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia i wtedy, czy dzieci do szkół wrócą, będzie podjęta decyzja, myślę, że tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie także odbędzie to w październiku, kiedy rozpoczynają zajęcia wyższe uczelnie. No, trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, no, ale zobaczymy. A czego nas uczy doświadczenie innych krajów? Jak wiemy, te obostrzenia w niektórych no, dosyć gwałtownie zostały przywrócone. Tak, właśnie dzisiaj też na tym zespole będziemy analizowali wiadomości i to, co robią w tej chwili kraje Europy Zachodniej, czy niektóre z tych wzorców nie przenieść do Polski, bo myślę, że... Na przykład... Ten obowiązek noszenia maseczek, który w tej chwili jest w Polsce, w wielu krajach jest obowiązkiem w tej chwili bardziej rozszerzonym niż u nas. To znaczy, trzeba też na ulicy nosić? No właśnie, w niektórych krajach to się pojawia w tej chwili, więc dzisiaj no, będą eksperci, będą konsultanci krajowi, którzy się w ten sposób wypowiedzą, czy u nas też powinniśmy to wprowadzić. Na pewno to ja znowu będę pytać o sens, dlatego że widzimy, w sklepach wielkopowierzchniowych, w galeriach, w innych miejscach, gdzie jest sporo osób, widzimy ludzi, którzy mają te maseczki, zaczepione za ucho, mają je na brodzie. Po prostu je mają, natomiast ich nie noszą, nie zakrywają ust, a już głównie nosa. Co ma być, jakaś policja ścigająca te osoby? Kto właśnie może ten obowiązek egzekwować w takich sytuacjach? Myślę, że służby tego typu, jak policja powinna egzekwować jednak, bo to jest naprawdę w naszym interesie, panie redaktor. Ja wiem, że to jest może bardzo represyjne, ale w wyjątkowych sytuacjach w stanie epidemii. Ale myślę, że nie mamy, nie mamy tylu policjantów, żeby obstawili wszystkie miejsca. Ale myślę, że dla przykładu kilka wysokich mandatów może spowodować to, że ludzie będą jednak przestrzegali tych zaleceń, które w tej chwili obowiązują i powinniśmy to stosować, szczególnie właśnie w supermarketach, w dużych sklepach, kiedy naprawdę ja też osób obserwuję, albo w ogóle nie mają maseczek, albo ta maseczka jest w takim miejscu, że nie spełnia swojej roli. A jakie są prognozy na najbliższe tygodnie? Czy to prawda, że ministerstwo ma prognozy, zgodnie z którymi ta liczba zachorowań w końcu sierpnia może dochodzić do 800 dziennie? No ja tak powiem szczerze, aż nie wierzę tym prognozom, bo one nie sprawdzały się niestety na wiosnę. Oczywiście tak, my to chyba nie niestety, tylko na szczęście. Niestety? Nie, na szczęście oczywiście. Mamy taki ośrodek, który nam przeprowadza te prognozy. Obawiam się, że pora jesienna, która sprzyja chorobom wirusowym, także spowoduje to, że będzie więcej zachorowań na koronawirus, no i grypa. No, to jest ten problem, który przed nami jest na pewno, dlatego będziemy bardzo popularyzować w tym roku szczepienia przeciwko grypie. Będziemy chcieli. Czy one mogą być powszechne i bezpłatne w ramach NFZ-u? Panie redaktor, na pewno byśmy chcieli, aby te grupy wysokiego ryzyka, czyli chodzi o służbę zdrowia i osoby starsze, w jak największej ilości zostały wyszczepione. Być może wprowadzimy jakiś system bezpłatnych szczepień, bo na pewno będzie nam na tym zależało, aby jak największą grupę z tej grupy ryzyka wyszczepić. Dzisiaj zbiera się zespół, o którym pan mówi, ale rozumiem, że nie będzie podejmował jeszcze decyzji, tylko będzie przygotowywał plan wariantowy. Gdyby liczba była taka, a taka, gdyby stało się to i to, to będzie tak i tak. To rzeczywiście, no chcemy wypracować strategię na tą jesień. Ja tak trochę nazywam roboczo ten zespół jesień, bo rzeczywiście jesień może być tym przełomowym momentem, jeżeli chodzi o drugą falę koronawirusa. Dlatego chcemy wypracować. Czyli na razie jeszcze żadnych decyzji nie mamy się spodziewać. Myślę, że do końca sierpnia będziemy już mieli strategię, jeżeli chodzi o testowanie, o wyszczepianie, o szpitale jednoimienne. Więc myślę, że do końca sierpnia już będziemy mieli dokładny plan, jak postępować na jesieni. A jest tyle, ile trzeba respiratorów? Czy ministerstwo postarało się o inne, ponieważ ta spółka, którą już wszyscy znali na podstawie doniesień prasowych, nie wywiązała się z kontraktu i zresztą jest chyba 70 milionów dalej stronie polskiej, to znaczy ministerstwu, winna? Myślę, że ilość respiratorów w tej chwili, na obecną chwilę i ewentualną nową falę zachorowań na koronawirusa jest wystarczająca. A spółka obiecała i myślę, że się wywiąże z tego, że te pieniądze za niezakupione respiratory zwróciłem do Ministerstwa Zdrowia. Panie ministrze, to na koniec. Jak daleko jest do momentu, kiedy lek na COVID oparty na osoczu ozdrowieńców, który został opracowany w Lublinie przez spółkę Biomet, będzie mógł być powszechnie stosowany w leczeniu? No troszkę czasu jeszcze na to potrzeba. Dopiero pod koniec sierpnia będą przeprowadzone testy na ludziach, więc myślę, że to troszeczkę potrwa, bo chcemy, żebyśmy mieli pewność, że ten lek jest skuteczny, nie ma żadnych działań ubocznych. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. państwo. Got nowhere to go, got nowhere to go, yeah. I got a long, long, long, long way to go, and I don't know where I'm coming from, so I travel on. I got a long, long, long, long way to go, and I don't know where I'm coming from, so I travel on. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Bosch za 1099 zł, odbierzesz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, jest 8.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Sprawiedliwości złoży dziś formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny o podjęcie pracy nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Zapowiedział to minister Zbigniew Ziobro, tłumacząc, że polskie prawo zapewnia pełną ochronę kobiet przed przemocą. Polska ratyfikowała konwencję stambulską w 2015 roku. Do tej pory nie zrobiły tego m.in. Węgry, Czechy, Wielka Brytania, a także Stany Zjednoczone, Kanady i Japonia. Ruszają masowe testy na koronawirusa w kopalni Bielszowice. Przebadanych zostanie 1400 górników. Zakład jest nowym ogniskiem COVID-19. W ostatnich dniach testy potwierdziły tam 156 zakażeń, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 było wczoraj właśnie w województwie śląskim, 133. W sumie potwierdzono 443 zakażenia. Przez koronawirusa 80 tysięcy osób, głównie turystów, jest ewakuowanych z miasta Da Nang w środkowym Wietnamie. Decyzja zapadła po wykryciu w weekendu 3 mieszkańców COVID-19. Akcja ewakuacyjna zajmie co najmniej 4 dni. Po potwierdzeniu w sobotę pierwszych zakażeń od kwietnia wietnamskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia, m.in. dystans społeczny. Według najnowszych danych w Wietnamie od wybuchu pandemii wykryto 420 przypadków zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. o ponad 1 200 000 000 złotych wzrosły w ciągu kwietnia i maja nieopłacone rachunki i raty kredytów mimo możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Wprawdzie to znacznie mniej niż w pierwszych miesiącach tego roku, ale dwukrotnie więcej niż przed rokiem w całym drugim kwartale, podkreśla Halina Kochalska z BIK Info Monitor. Na zmianę miały wpływ przede wszystkim opóźnione raty kredytów. Zaległości kredytowe w 2 wiosenne miesiące wzrosły bowiem o ponad 939 milionów złotych. W tym czasie zaległości pozakredytowe, czyli m.in. nieopłacone rachunki za media, telefon, czynsz czy nieopłacone alimenty, koszty sądowe, wzrosły o ponad 273 miliony złotych. Od marca do końca maja przybyło przeszło 30 tysięcy nowych niesolidnych dłużników. Najwięcej na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wracamy do podróżowania koleją. Z tygodnia na tydzień liczba pasażerów PKP Intercity rośnie o mniej więcej 10%. A jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, na koniec ubiegłego roku blisko połowa wagonów kolejowych miała klimatyzację. Rok wcześniej odsetek takich wagonów wynosił 36%. Ponad połowa Polaków obawia się kradzieży tożsamości. Jednocześnie co trzeci nie potrafi ocenić, czy w sposób właściwy chroni swoje dane osobowe, mówi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Bank, firma pożyczkowa, operator telefoniczny, dostawca internetu, telewizja cyfrowa i wiele innych instytucji, zanim podpiszą umowę z nowym klientem, sprawdzają, czy nie jest notowany w Krajowym Rejestrze Długu w Biurze Informacji Gospodarczej jako osoba zadłużona. Jednak żeby to zrobić, muszą najpierw uzyskać jego pisemną zgodę. Więc w sytuacji, w której otrzymujemy SMS-a, że właśnie sprawdza nas na przykład jakiś bank, w którym nigdy nie byliśmy i nigdy nie składaliśmy wniosku o kredyt, wiemy, że trzeba szybko reagować. A każdą utratę dokumentów zgłaszać nie tylko na policji, ale także w banku. Jeszcze kilka słów o pogodzie, Ola Żaczek. Na mapie ostrzeżeń meteorologicznych i MGW pojawił się żółty kolor, a to oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na żółto na tle zielonej Polski wyróżnia się województwo podlaskie i prawie cała Lubelszczyzna. Burze, jak informuje IMGW, to będą niewielkie i rozproszone komórki, ale lokalnie mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr oraz grad do 2 cm. Na południowym wschodzie mogą się pojawić już około południa, ale raczej trzeba się ich spodziewać w godzinach popołudniowych. Nad morzem burz dziś nie będzie, jednak możliwe są przelotne opady deszczu, ale tylko miejscami. Może się zdarzyć na przykład także w Mielnie pokropi, ale w Darłowie nie, lub odwrotnie. Jeśli będzie padać, to po południu, a w dodatku będą to słabe opady, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dziś poplażować. Tym bardziej, że nad samym morzem na termometrach około 20-22 stopni, a do tego silnego wiatru dziś nie będzie. W głębi lądu na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 25 stopni, na Kujawach do 26. Tam też miejscami może pokropić. Uwaga, żeglarze! W Warmińsko-Mazurskiem, zwłaszcza w centrum i na wschodzie regionu, oprócz przelotnych opadów deszczu, lokalnie możliwe są burze także z gradem i silnym wiatrem do 75 km na godzinę. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Jeszcze cieplej na Podlasiu do 27. Tam, przypomnijmy, tak jak na Lubelszczyźnie, obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Jak to często z pogodą bywa, sytuacja jest dynamiczna. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, zapraszamy do telefonów 227 trójek, bo mamy nową płytę poranną tygodnia. To będzie Bartek Królik. Pana Bartka znają Państwo już, na polskiej scenie muzycznej występuje od lat i z grupy Sisters i z grupy Wonky One. Bartek Królik teraz z płytą solową. Pan od muzyki. No i rzeczywiście pan od muzyki, bo i basista, i wiolonczelista. A piosenkę, którą dzisiaj poznamy, no to prezentuje się tak. Raj. Przyjemnie, raj. Bartek Królik ze swojej solowej płyty. Dwa egzemplarze dla Państwa, dla Pani Mirosławy z Sandomierza i dla Pana Grzegorza z miejscowości Rzeszów. Jutro kolejne dwa egzemplarze. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Za 19 minut 9, to teraz posłuchamy sobie płyty, której jeszcze nie ma, ale będzie. Metallica. Close to my heart. Metallica symfonicznie po raz drugi ta płyta, coraz bliżej w sierpniu, prawda? Pamiętasz? W sierpniu będzie w sierpniu. Ola kiwa głową. Tak, będzie w sierpniu. Ranek @polskieradio.pl. Słuchaczka przysłała usprawiedliwienie, że nie słucha od 6. Pani Beata napisała, że od tygodnia jestem na urlopie i siłami natury śpię dłużej. Ładnie to brzmi, prawda? Siłami natury śpię dłużej. Za 14 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. W studiu Ola Łódka, dzień dobry. Dzień dobry. Tak łagodniej zaczęliśmy, bo zaczynamy od smutnej informacji. Tak, w minioną sobotę zmarł Peter Green, gitarzysta, kompozytor i współtwórca zespołu Fleetwood Mac. Grupę założył w 1967 roku wraz z Mickiem Fleetwoodem. Green zagrał na 4 pierwszych albumach grupy, a ostatecznie opuścił zespół w 1970 roku. W tym czasie zdiagnozowano u niego schizofrenię. Peter Green znalazł się na 58. miejscu na liście najlepszych gitarzystów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Zmarł w wieku 73 lat. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Olsztyn Green Plażówka to alternatywna wersja festiwalu Olsztyn Green. Odbędzie się 14 i 15 sierpnia nad jeziorem Ukiel. Pierwszego dnia, to piątek 14 sierpnia, zagrają Kaśka Sochacka, Baranowski i Plan B, a dzień później Sunbird, Ania Rusowicz i Basz. Wszystkie koncerty są biletowane. To naturalne, że kurczy się czas, gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej, więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wieję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Albumy Cool Kids of Death nareszcie dostępne w serwisach streamingowych. Założony w 2001 roku w Łodzi zespół Cool Kids of Death określany był najbardziej buntowniczą grupą na polskiej scenie muzycznej. Grupa ma na koncie 5 krążków długogrających oraz 2 albumy koncertowe. I cała ta dyskografia po latach trafia do wszystkich dostępnych serwisów streamingowych. Pani Dagmara dopytuje, kiedy będzie premiera płyty Metaliki symfonicznie, bo bardzo jest dobra do śpiewów w trasie. 28 sierpnia dokładnie sprawdziłem, czuwaj. A na koniec jeszcze wiadomość sprzed weekendu, ale jaka wiadomość. Pearl Jam zagra w przyszłym roku w Polsce. Przełożony koncert odbędzie się 23 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność, a tych dostępnych do kupienia nie ma już wiele. Redaktor Hankę z pewnością odlicza dni. Odlicza na centymetrze, odcina, jak w wojsku. Pearl Jam. Tak się kończy muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka, bardzo dziękujemy. No i myślę, że się Państwo nie mogą doczekać tego koncertu, który będzie dokładnie za rok. Jeden redaktor znany mi czeka i czeka. To prawie wszystko w audycji porannej. Za 6 minut będzie 9. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na do usłyszenia w wersji bez prądu. Kasia Kowalska. Początek cudowny jest, ty kochasz i ona też. Na skutek zdarzenia ciał straciłeś głowę znów. A potem mijają dni, za późno wyronić łzy, za późno by przerwać walc tak oboje. Króciutką smycz, uszyty z wyrzutów frak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest od okelej. W ten świeży małżeństwa mur chcesz walić głową ją. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując smartfon Huawei P40 Lite E, zapłacisz 699 zł, otrzymując 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt.